Chroni przed przykrymi dolegliwościami jelitowymi. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Dzień dobry. Jest 16. Serwis Trójki. Anna Kowalik-Brankati. Samochód wjechał w pieszych na jednym z rond w Szczecinie. 12 osób jest ciężko rannych. Od dziś przez tydzień protest na granicy polsko-litewskiej w Budzisku. Polscy rolnicy nie są sami. Wbrew niektórym zapowiedziom, że rolnicy litewscy nas wystawili, nie będą chcieli nas wspierać. Jak widać, chcą wspierać. Rosjanie pożegnali Aleksieja Nawalnego. Na pogrzeb przyszły tysiące ludzi. Rosjanie pożegnali Aleksieja Nawalnego. Osobowe auto wjechało w grupę 12 osób na przejściu dla pieszych na placu Rodła w Szczecinie. Jak informuje Straż Pożarna, kierowca uciekł z miejsca wypadku. 12 osób jest w stanie ciężkim. Na miejscu są duże utrudnienia z przejazdem. Ulica Piłsudskiego jest zamknięta na odcinku między Matejki i Aleją Wyzwolenia. Do tej informacji będziemy wracać. Trwa protest rolników na granicy polsko-litewskiej w Budzisku. Akcja rozpoczęła się dziś i ma trwać przez cały tydzień. Wbrew wcześniejszym informacjom granica nie będzie całkowicie zablokowana. Organizator protestu Karol Pieczyński mówi, że rolnicy nie będą też utrudniać przejazdu kierowcom. Dodaje, że do protestu dołączyli rolnicy z Litwy. Dzisiaj się spotkaliśmy wspólnie, wbrew niektórym zapowiedziom, że rolnicy litewscy nas wystawili, nie będą chcieli nas wspierać. Jak widać, chcą wspierać, mamy wspólne cele, mamy wspólne potrzeby, chcemy działać tutaj regionalnie. Litewscy rolnicy doskonale rozumieją swoich polskich kolegów, potwierdza prezes Litewskiej Izby Rolniczej Arunas Svitojus. Mamy dużo problemów, nie tylko i zielony lat, nie tylko biurokracja, no i geopolityczna sytuacja z Rosją, z Białorusią, ziarną, który jedzie i trzeba kontrolować, trzeba to wszystko pilnować. Przejazdu drogą ekspresową nie utrudniają maszyny rolnicze, ale organizatorzy nie wykluczają, że może zostać zablokowany jeden z pasów. Rosjanie pożegnali Aleksieja Nawalnego. Opozycjonista został pochowany na cmentarzu borisowskim w Moskwie. Na pogrzeb przyszły tysiące ludzi. Skandowali hasła "Nie dla wojny, Rosja będzie wolna" i "Losia, jesteśmy z tobą". Nie wszystkim udało się wejść na cmentarz w trakcie ceremonii, jednak tysiące Moskwian pozostało, aby już po ceremonii podejść do grobu i oddać hołd zmarłemu liderowi opozycji. Rosja spróbuje wykorzystać migrację, by zdestabilizować sytuację polityczną w Europie i wpływać na wyniki wyborów. Tak ma wynikać z dokumentów wywiadowczych, do jakich dotarł dziennik Daily Telegraph. Adam Dąbrowski. Brytyjscy pogranicznicy ostrzegają, że wiosną Rosja będzie się starała sprawić, by szlakami migracyjnymi z Afryki zaczęło podróżować więcej ludzi, bo jeżeli kontrolujesz szlaki migracyjne do Europy, możesz skutecznie kontrolować wybory, mówi jedno ze źródeł dziennika w służbach. Wybory brytyjskie odbędą się prawdopodobnie jesienią, wybory europejskie w czerwcu. Konserwatywny polityk Robert Jędrik mówi Daily Telegraph, że przeciwnicy królestwa, tu cytat, zamieniają napływ ludzi w broń. Przywołuje sytuację na granicach między Białorusią i Polską oraz Białorusią i Litwą. A Frontex, unijna agencja stojąca na straży granic, ostrzegła już wcześniej, że Kreml używa migracji jako narzędzia politycznego. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Sztandar wojskowy przekazał dowództwu Wojsk Obrony Terytorialnej prezydent Andrzej Duda. W uroczystości na placu Piłsudskiego w Warszawie wziął także udział wicepremier, minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Pododdziały, patrz! Największym atutem, skarbem, jaki wnoszą Wojska Obrony Terytorialnej dzisiaj do polskiego wojska jest to, że znają teren. Jesteście sprawdzeni w boju. Jesteście ochotnikami. Przychodzicie i niesiecie nie tylko ten sztandar od dzisiaj, ale przede wszystkim niesiecie zobowiązanie wobec państwa polskiego. Robicie to z dumą, za co w imieniu swoim, całego rządu chciałbym bardzo serdecznie podziękować. Matką chrzestną sztandaru została Halina Rogozińska, łączniczka i sanitariuszka w Powstaniu Warszawskim, a ojcem chrzestnym prezes Światowego Związku Żołnierzy AK Janusz Komorowski. Ma to być miejsce, które ukaże zmiany, jakie zachodziły w przyrodzie zarówno ożywionej, jak i nieożywionej. W Małopolsce powstanie Muzeum Historii Naturalnej, powiedział Jacek Krupa. Radny sejmiku i były marszałek województwa mówi, że brakuje takiej placówki. To jest wiedza, której ludzie pragną. Gdzie się nie pojedzie? Czy do Lyonu, czy do Paryża, czy do Monachium? Wszędzie takie instytucje są. Więc jest to projekt jeszcze może nieuczesany, ale zastanawialiśmy się, czego nam brakuje. Jaki mógł być taki duży projekt, który by stał się również ikoną Małopolski w Polsce i w Europie. Nie ma jeszcze decyzji o lokalizacji. Wśród omawianych są m.in. krakowskie Czyżyny. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. 5 minut po godzinie 16:00 czas na prognozę pogody. Sponsorem audycji jest OSM Sierpc, producent sera królewskiego. Wieczorem i nocą jedynie na wschodzie kraju pogodnie, poza tym pochmurno, miejscami także deszczowo, do tego wysoko w Tatrach będzie tej nocy sypał śnieg. Od 3 do 8 stopni powyżej zera. To nocą, a jutro tylko na południu i zachodzie i to tylko po południu możliwe większe przejaśnienia. W pozostałych regionach pochmurno, będzie padał deszcz, wysoko w Tatrach śnieg. Wiatr słaby i umiarkowany w górach w porywach do 60 km na godzinę południowo i południowo-wschodni. Jutro od 8 stopni na Podhalu, 10 na Suwalszczyźnie. W centrum, na południu i zachodzie 12, a najwyższa temperatura jutro w ciągu dnia na Podkarpaciu do 14 stopni Celsjusza. Sponsorem audycji był OSM Sierpc, producent sera królewskiego. Niemcy niedawno zalegalizowały marihuanę, tymczasem Tajlandia, która ją zalegalizowała rekreacyjnie 2 lata temu, wycofała się z tego do końca roku. O tym więcej powiemy przed 17:00. W Glasgow rozpoczynają się halowe Mistrzostwa Świata w lekkiej atletyce. Za pół godziny co nas czeka w tych zawodach? Wcześniej o tym, jak były prezes Orlenu miał mówić o Jacku Sasinie. Także o tym, że zbroimy się na potęgę. Szczegóły za chwilę. Program Trzeci Polskiego Radia. Zapraszamy do Trójki, audycja popołudniowa, mailowo, telefonicznie i smsowo. Kontakt z nami na 3 sposoby. Czekamy na Państwa sygnały, tematów do dyskusji nie brakuje. MGMT, 7 minut po 16:00. Fast and tired. 10,5 minuty po godzinie 16. Państwo także podchwycili to, że zbroimy się na potęgę, ale nie chcę nawiązywać w tym przypadku akurat do wczorajszych zapowiedzi wicepremiera, szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza, który mówił, że obecnie mamy najwyższy budżet w historii na armię i modernizację. Rośnie liczba pozwoleń na broń, proszę Państwa. Policja podsumowała ubiegły rok i widać, że chętnych do posiadania własnego pistoletu czy karabinu w porównaniu rok do roku jest coraz więcej. Czy to efekt napiętej sytuacji międzynarodowej i tego, że coraz częściej mówi się o zagrożeniu ze strony Rosji? Okazuje się, że nie jest to takie oczywiste. Kuba Witkowski. Strzelnic w Polsce przybywa. Teraz te paluszki dołożyłeś i zaczęło się ściskanie pistoletu. Dokładam siły. Dokładam siły. Dobrze. Odbywają się zarówno szkolenia, jak również po prostu treningi we własnym zakresie. Kto przychodzi tutaj? Wszyscy. Stwierdza Piotr Kędziora ze strzelnicy Warszawianka. Naprawdę wszyscy. Zarówno młodzież, jak i starsi, i osoby w średnim wieku. Nie ma na to specjalnej reguły. Bo takich, którzy chcą posmakować strzelania, jest coraz więcej i widać to w policyjnych statystykach za 22 i 23 rok. Liczba zarejestrowanej broni wzrosła o ponad 83 tysiące. Wylicza nadkomisarz Piotr Świstak z Komendy Głównej Policji. Udzielone pozwolenia uprawniały w 2023 roku do posiadania ponad 2 milionów sztuk broni, natomiast w 2022 to było ponad 1 600 tysięcy, czyli liczba wzrosła o ponad 337 tysięcy. Jak każdy sport jest dla ludzi. Kilka, można powiedzieć, lat temu nastąpiło złagodzenie nieco warunków przyznawania pozwoleń na broń do celów sportowych. No i od tamtego momentu, powiedzmy, zainteresowanie sportem strzeleckim mocno rośnie. Wśród takich osób, które dostały pozwolenie na broń kolekcjonerską i sportową, jest też Piotr Stocki. To nazewnictwo czasami jest takie mylące. Ta kolekcjonerska to też nie znaczy, że to są, nie wiem, jakieś tam muszkiety sprzed 100 lat. Kolekcjonerski tak naprawdę może być równie dobrze AKM. AKM, czyli nowsza wersja kałasznikowa, żeby było jasne. Oczywiście zmodyfikowana tak, by nie można było strzelać seriami, tylko pojedynczo. Tak czy siak, mowa tu o prawdziwej broni, a nie o wiatrówkach. Co trzeba zrobić, by taką broń kupić? Występując o pozwolenie, odbywa się taka wizyta dzielnicowego, który robi taki wywiad środowiskowy. Oczywiście wcześniej, w trakcie przygotowania szkolenia, jest badanie lekarskie, psychologiczne. Jak już mamy te wszystkie papiery, zdaliśmy egzamin i uzyskaliśmy pozwolenie na zakup pierwszej sztuki broni, to musimy się zaopatrzyć w szafę pancerną klasy S1, którą należy mieć przed zakupem pierwszej sztuki. W trakcie użytkowania pistoletu czy karabinu trzeba się też liczyć z wizytami policji. Policja ma prawo kontrolowania sposobu przechowywania broni, obejrzy SEF, sprawdzi numery broni. Pytanie, skąd w Polsce taki wzrost zainteresowania bronią? Oczywiście liberalizacja przepisów to jedno, ale logika podpowiada, że to, co się dzieje w Ukrainie, to teraz główny motor tego boomu. Tyle, że to złudzenie. Takie zainteresowanie, duży wzrost miał miejsce 2 lata temu, 24 lutego 2002 roku. Po tej dacie można było obserwować naprawdę duży skokowy wzrost. Było dużo większe zainteresowanie pozwoleniami na broń, ale było też sporo osób, które miały ochotę po prostu zobaczyć, jak tak jaką broń się obsługuje. Obecnie nie widzę, żeby to była jakaś zwiększona ilość osób. To mniej więcej, bym powiedział, po 3-4 miesiącach nastąpił taki spadek takiego dużego zainteresowania. I na koniec jeszcze jedno. Ci, którzy na razie nie zamierzają starać się o pozwolenie, też mogą spróbować strzelania. Nie trzeba żadnych specjalnych dokumentów. Jedyne, co jest potrzebne przy wizycie na strzelnicy, to tak naprawdę dowód osobisty bądź paszport. I to wszystko. Osoby nieletnie muszą mieć pisemną zgodę opiekuna prawnego i być pod opieką osoby dorosłej. Natomiast nie ma żadnych specjalnych ograniczeń. Odrębną kategorią broni niewymagającej pozwolenia, przypomnijmy, jest broń czarnoprochowa. Najczęściej są to repliki muszkietów, strzelb i rewolwerów sprzed wieków, które po strzale trzeba każdorazowo nabijać. Państwa zdaniem, dlaczego zbroimy się? Jakie są motywy, że rośnie liczba pozwoleń na broń? 2 2 7 3 czekamy na sygnały telefonicznie. Kwadrans po godzinie 16 w audycji popołudniowej. Teraz Rubens. Czy wszystko okej? Czy jest tam ktoś, kto o ciebie dba? o każdy z nich. Minut po godzinie 16 w audycji popołudniowej. Przypomnę, o tym mówiliśmy jeszcze przed 16 z naszym gościem. Wypalenie traw może być śmiertelne zarówno dla zwierząt, jak i ludzi. O tym zresztą także dziś przypominali organizatorzy kampanii Stop Pożarom Traw. Przypominamy, że za wypalenie traw nieużytków rolnych grożą surowe kary, ale konsekwencje takiego zachowania mogą być znacznie poważniejsze. Dwie dwójki i siedem trójek. Państwo także, no może mniej poważnie. U nas w okolicy mieszkał taki Pietrek, to wszyscy wiedzieli, że to on podpala. Ale przyszedł taki rok, już wiosna, a tu nic. I strażaki od razu walą do niego jak w dym i mówią: Pietrek, już wiosna, a ty co? A Pietrek taki zamyślony, zasmucony mówi: nie wiem, chyba wypalenie zawodowe. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dwie dwójki i siedem trójek, 20 minut po godzinie 16. W Niemczech już niebawem stanie się legalna, za to w Tajlandii swoją legalność straci. Mowa tu o marihuanie. Niemiecki Bundestag bowiem przyjął już ustawę dopuszczającą posiadanie i uprawianie konopi indyjskiej na własny użytek. Tymczasem tajlandzki rząd już przygotował ustawę cofającą wcześniejsze zalegalizowanie marihuany. Turyści, którzy zaczęli się przyzwyczajać do coffee shopów w Tajlandii, już za kilka miesięcy z nich nie skorzystają. O szczegółach Michał Strzałkowski. ubiegłotygodniowym głosowaniu w Bundestagu ponad 400 posłów było za zalegalizowaniem posiadania marihuany i uprawiania jej na własny rekreacyjny użytek. Przeciw zagłosowało zaś 226. Za zmianą w prawie opowiadał się też minister zdrowia Karl Lauterbach. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen, wir beschließen heute ein... Nowe prawo fundamentalnie zmieni nasze podejście do marihuany. Mamy dwa główne cele. Zwalczyć kontrolowany przez organizacje przestępcze czarny rynek, a przez jego likwidację lepiej chronić młodzież i dzieci. Bo posiadać marihuanę mogliby tylko ludzie pełnoletni. Jej sprzedaż nieletnim byłaby karana 2 latami więzienia. Przy sobie można by mieć do 25 gramów suszu, a w domu do 50 gramów. Można by też hodować na własny użytek maksymalnie 3 sadzonki konopi indyjskich. Nie wolno by zatopalić marihuany w miejscach publicznych. Legalnie sprzedawana marihuana miałaby też określone maksymalne stężenie substancji narkotycznej. Wszystko musi jeszcze co prawda przegłosować Bundesrat, ale w Wyższej Izbie Niemieckiego Parlamentu Federalnego też jest poparcie dla zmian. Wiele wskazuje więc na to, że ustawa legalizująca marihuanę wejdzie w życie już od kwietnia. Tymczasem inną drogą idzie Tajlandia. Tam posiadanie i rekreacyjne zażywanie marihuany stanie się prawdopodobnie jeszcze w tym roku nielegalne. Choć minęło zaledwie 18 miesięcy, odkąd marihuanę w tym azjatyckim kraju zalegalizowano. Teraz rząd przygotował ustawę cofającą tę poprzednią. W 2022 roku liczono w Tajlandii nie tylko na odebranie źródła zarobku gangom, ale także na ściągnięcie do kraju tzw. konopnych turystów, czyli cudzoziemców, którzy oprócz zwiedzania czy plażowania odwiedzaliby też tajlandzkie coffee shopy. Tajlandzki minister zdrowia Cholnan Sikaef przekonywał, że liberalizacja podejścia do marihuany przyniosła więcej złego niż dobrego. Branża marihuanowa bardzo się rozwinęła. Ponad 1 000 000 ludzi wystąpiło licencję na uprawę konopi indyjskich. Powstało ponad 6 tysięcy sklepów z marihuaną. Ale nie ma kontroli nad tym, kto kupuje i co dokładnie jest sprzedawane. Notujemy lawinowy wzrost liczby osób palących marihuanę. Niestety jest wśród nich coraz więcej dzieci i młodzieży. Musimy chronić nasze dzieci. Niby znaczenie jest też, że obecnie Tajlandią rządzą konserwatyści, a gdy marihuanę legalizowano, rządzili liberałowie. Ale argument jest dokładnie ten sam dla legalizowania marihuany w Niemczech i delegalizowania jej w Tajlandii. Ochrona dzieci. Czas pokaże, kto miał rację. No, pamiętamy, kiedy to Tajlandia stała się pierwszym krajem w Azji Południowo-Wschodniej w 2018 roku, kiedy to uwolnił życie lecznicze rekreacyjne. W 2022 powstały dziesiątki tysięcy sklepów z konopiami indyjskimi. No a teraz prawo w Tajlandii zaostrza również kary za uprawę konopi indyjskich bez zezwolenia. Grozi za to więzienie od 1 do 3 lat i grzywna od 20 tysięcy batów do 300 tysięcy batów, to w przeliczeniu około 8 tysięcy dolarów. What you gonna do when the flames go up? Who's gonna

granicy polsko-litewskiej w Budzisku. Akcja rozpoczęła się dziś i ma trwać przez cały tydzień. Wbrew wcześniejszym informacjom, granica nie będzie całkowicie zablokowana. Rolnicy nie będą też utrudniać przejazdu kierowcom. Do protestu dołączyli rolnicy z Litwy. Na najbliższym posiedzeniu Sejm rozpatrzy wszystkie 4 złożone dotychczas projekty dotyczące aborcji. Marszałek Szymon Hołownia powiedział, że ostateczny harmonogram zostanie zaprezentowany w najbliższy wtorek. W Sejmie są projekty autorstwa Koalicji Obywatelskiej, Trzeciej Drogi i Lewicy. Najbliższe posiedzenie zaczyna się w środę. Umowę dotyczącą bezpieczeństwa podpisali w Charkowie prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski i premier Holandii Mark Rutte. Obejmują na holenderską pomoc wojskową o wartości 2 miliardów euro w tym roku oraz wsparcie obronne przez następne 10 lat. Holandia przekaże też w sumie 200 milionów euro na kupno amunicji dla Ukrainy. Pełny serwis Trójki o 17. To za 29 minut, 17, a teraz Ekonomia w Trójce i Marcin Jagiełowicz. Dzień dobry. Dzień dobry, zaczynamy od ważnego stanowiska rządu w sprawie fabryki Intela pod Wrocławiem. Komisja Europejska przychylnie patrzy na wniosek polskiego rządu o przyspieszenie formalności dotyczących tak zwanej pomocy publicznej dla inwestycji. Tak mówił, odnosząc się do wczorajszych spotkań w Brukseli, wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Miałem wczoraj świadomość tej dobrej atmosfery w Komisji Europejskiej, która widzi zmiany praworządności, która chce nam pomagać. Wierzę, że ten wniosek zostanie szybko przeprocedowany, a polski rząd inwestycje będzie wspierał, wspiera i moja wczorajsza wizyta w Brukseli jest na to dowodem, że chcemy się tą inwestycją opiekować i zrobimy wszystko, żeby powstała w zgodzie z harmonogramem. Dodajmy, że pierwotnie zakładano, że w optymistycznym scenariuszu fabryka półprzewodników dostanie zielone światło w pierwszym kwartale tego roku, czyli najpóźniej właśnie w marcu. Na początku lutego Ministerstwo Cyfryzacji wysłało do UOKiK prenotyfikację dotyczącą zgody na pomoc publiczną. To dokument, którego nie przesłał poprzedni rząd. Z wypowiedzi rządzących obecnie wynika też, że chcą renegocjować umowę z Intelem, tak by więcej pieniędzy trafiło na polską naukę. Wspomniana fabryka chipów ma powstać w Miękini pod Wrocławiem. To ma kończyć się proces technologiczny, a więc miejsca pracy będą tam bardziej wyspecjalizowane. Zjeżdżamy na tory nieco skromniejszych, ale przecież równie ważnych inwestycji. Za 4 lata spółka PKP Intercity będzie miała 300 nowych wagonów pasażerskich pierwszej i drugiej klasy, restauracyjnych i tych sypialnych. Firma rozstrzygnęła właśnie przetarg na ich dostawę, mówi wiceprezes spółki Jarosław Oniszczuk. Dzięki realizacji tego zamówienia w 2028 roku będziemy dysponować minimum 300 nowymi wagonami różnego typu. Będą to wagony pierwszej i drugiej klasy, przedziałowe i bezprzedziałowe. Będą to wagony restauracyjne i dojazd dziennonocnych. Wartość zamówienia przekracza 4 miliardy złotych. Wagony ma wyprodukować fabryka Cegielskiego w Poznaniu. No to sprawdźmy jeszcze wartość złotego. Po południu za dolara płacimy 3,98, za euro 4,31, za franka 4,50, za funta 5 złotych i 3 grosze, a nasz WIG20, główny indeks naszego parkietu, rośnie o 0,3%. Na pół godziny przed zamknięciem ostatniego w tym tygodniu notowania. Jutro tylko na południu i zachodzie kraju i to tylko po południu możliwe większe przejaśnienia. W pozostałych regionach przez cały dzień pochmurno, miejscami będzie padał deszcz, a wysoko w Tatrach także śnieg. Wiatr słaby, umiarkowany w górach porywisty. Jutro od 8 stopni na Podhalu, 10 na Suwalszczyźnie, w centrum na południu i na zachodzie 12, a najwyższa temperatura na Podkarpaciu do 14 stopni Celsjusza. Dzień bez bęcków dniem straconym. Za 25 minut 17 ekonomiści bardzo skrupulatnie wyliczyli. Synoptycy również. A redaktorek się wykopertnął. Pan redaktor był łaskaw powiedzieć, że dzisiejszy dzień będzie trwał 11 godzin i 55 minut. Nie, jeszcze nie. Na razie 10:55. Za 20 dni będzie równonoc. Bardzo dziękuję za takie delikatne zwrócenie uwagi. No, człowiek czasem chciałby, a tu nie wyszło. Taki troszkę hej do przodu wyszło. Popołudniowe zapraszamy do Trójki. Then I tried to catch you, but we're always sit next to me. We can see when things go naturally. Prosto do People w popołudniowej audycji. Zapraszamy do trójki za 21 minut 17. W Glasgow, proszę Państwa, rozpoczynają się, chyba już się rozpoczęły właściwie. Rozpoczęły, tak, dzisiaj. 19. halowe Mistrzostwa Świata w lekkiej atletyce. Halowe Mistrzostwa potrwają do niedzieli. O tym, co nas czeka w tych zawodach. Także już dziś Krzysztof Łoniewski, jak Państwo słyszą, z trójkowej redakcji lekkoatletycznej. No to przypomnijmy najpierw jednym, innym wytłumaczmy, na czym polegają różnice między zawodami halowymi, a tymi na stadionie. Mówi wiceprezes Polskiego Związku Lekkiej Atletyki, Sebastian Chmara. Zanim poszedł w prezesy, był halowym właśnie mistrzem świata w wieloboju. Bieżnia nie ma 400, a 200 metrów. Nie biega się na dystansach 100 metrów czy 110 metrów przez płotki, a biega się na dystansie 60 metrów. No, przede wszystkim z tego względu, że na hali jest zdecydowanie mniej miejsca i ta bieżnia jest krótsza. Nie rozgrywamy w ogóle rzutów długich, rzutu oszczepem, rzutu dyskiem, natomiast wszystkie pozostałe konkurencje techniczne, takie jak pięcie kulą, skok z wyż, skok w dal, trójskok, skok o tyczce, te konkurencje rozgrywane są zarówno na stadionie, jak i w hali i właściwie specjalnie się nie różnią. Stąd też jakiś czas temu już Światowa Federacja Lekkiej Atletyki uznaje tak zwane absolutne rekordy świata. Czyli nie rozróżnia się już rekordów halowych od stadionowych. Było trochę teorii, teraz praktyka. Kibiców w kraju interesują wszak szanse medalowe dla Polski. O tych najbardziej realnych mówi były tyczkarz, obecnie lekkoatletyczny ekspert TVP Sport Michał Chmielewski. Z pewnością jako takie ma Pia Skrzeszowska, której być może wreszcie uda się taki szybki, rekordowy bieg. Być może będzie to Ewa Swoboda, która przecież jest tylko za Julian Alfred na listach światowych. 7.01, 200 różnicy do tej zawodniczki. Może niespodziankę sprawi ktoś jeszcze. Przewidywania są, powiedzmy, takie na 2-3 medale i gdyby tyle udało się osiągnąć, byłby to wynik na pewno świetny. Michał najpierw wskazał Piję Skrzyszowską. Nasza płotkarka poleciała do Glasgow z czwartym czasem na listach światowych. Jest w znakomitej formie. Byle się nie przemotywowała, martwi się ojciec i trener Jarosław Skrzyszowski. My o tym rozmawiamy i ona sobie z tego zdaje sprawę. I teraz jest tylko pytanie, jak to zrobić, żeby trochę mniej chciała, w cudzysłowie mówiąc. To znaczy, żeby to potraktowała trochę jak po prostu taki bieg, no, treningowy, trochę za dużo powiedziany, ale żeby właśnie się rozluźniła. No i to nie jest prosta sprawa. Ona też pracuje z psychologiem i tu szukamy jakichś rozwiązań, żeby zrobiła ten bieg trochę taki od niechcenia, tak bym to nazwał, bo wtedy to najlepiej wychodzi. Zresztą z doświadczenia wiem, że jak Pia jest taka troszeczkę rozluźniona, taka trochę nonszalancka, to wtedy te biegi są najlepsze. No a teraz jest taka troszeczkę nakręcona, bo muszę, chcę, bo wiem, że mogę, to trochę blokuje. Pia Skrzyszowska ma obecnie czwarty wynik na świecie w biegu na 60 metrów przez płotki. Ewa Swoboda w sprincie na 60 metrów drugi. Wydaje się zatem, że jej szanse na podium są jeszcze większe. Lekkoatletyka jest wymierna. W związku z tym mamy prawo tak sądzić. Ma drugi wynik na świecie. Startowała już tutaj. Pamiętamy przecież jej sukces, kiedy wygrywała na tej samej bieżni Mistrzostwo Europy. Przygotowała się właściwie pod tą imprezę tylko. Biegała bardzo równo. Ja jestem przekonany, że jest w stanie połamać granicę 7 sekund i poprawić ponownie rekord Polski. Natomiast czy to wystarczy na złoty medal? Trudno powiedzieć. Myślę, że jest jedną z kandydatek do medalu i tak bym chciał, żeby była. Jak będzie złoty, to myślę, że wszyscy będziemy szczęśliwi. Na zakończenie relacji sprawdzamy u obecnego na miejscu Michała Chmielewskiego, czy spora metropolia, jaką jest Glasgow, żyje Mistrzostwami Świata. Jeżeli porównujemy Glasgow do innych imprez, wielkich imprez, to nie powiedziałbym, że miasto jakoś szczególnie żyje tą imprezą, zwłaszcza, że dopiero co mieliśmy Mistrzostwa Świata na stadionie w Budapeszcie i tam dosłownie na każdym rogu czuć było tę atmosferę, czuć było też stadion, na który nawet w porannych sesjach przychodził niekiedy komplet widowni. Tutaj ta widownia zbiera się pomału i pomimo, że piątek to dzień roboczy, ludzie jeszcze przecież mają swoje obowiązki i dopiero wieczorem być może wykupili więcej biletów, no to ta atmosfera jest może trochę cichsza, natomiast Brytyjczycy też są znani z tego, że oni lekkoatletykę świetnie rozumieją, wspierają ją. To jest bardzo ważna dyscyplina dla tego kraju. To prawda, Brytyjczycy kochają lekką atletykę, kochają królową sportu. My będziemy śledzić, jak idzie naszym reprezentantom i na ten temat mówić w serwisach sportowych i w niedzielnej trzeciej stronie medalu. Tym bardziej, że emocje jeszcze dziś, bo przypomnijmy, że w wieczornej sesji pierwszego dnia halowych mistrzostw świata wystartują dwie Polki, Martyna Galant i Weronika Lizakowska, obie w eliminacjach na 1500 metrów. Tam są emocje co chwilę. Świetnie tak się ogląda lekką atletykę. Zapraszamy przed ekrany TVP Sport. Jest na co popatrzeć. Krzysztof Łoniewski z Trójkowej. Dziękuję. Redakcji sportowej. Dziękujemy za 17 minut. There was a guy. An underwater guy who controlled the sea. Got killed by 10 million pounds of sludge from New York and New Jersey. W popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki za 14 minut 16. Mówiliśmy o tym, że zbroimy się na potęgę. Sam w zeszłym roku uzyskałem takie pozwolenie. Zrobiłem to dlatego, że mogłem sobie na to pozwolić. I moja decyzja tak naprawdę nie miała żadnego związku z wojną, sytuacją w Ukrainie. Zapraszamy do Trójki, @polskieradio.pl, mailowo 71335, smsowo i telefonicznie czekamy na Państwa komentarze. 2 2 7 3. Znowu czuję się jak cień. Oczy mam zalane smutkiem. Samotność jest jak deszcz. Nie ma mnie bez ciebie i ciebie też. A mogłem mieć góry, odrobinę więcej, trochę pokory. Naszą miłość mogłem być dalej, zamiast tańczyć teraz w głupiej zabawie. Tak, ja chcę być wyżej, trochę wyżej, nie znaczy więcej, a pewnie się czuć. Ja chcę być wyżej, unieść się wyżej, poczuć nadzieję tak w pełni, nie w pół. Ja chcę być wyżej, lekko wyżej, chcę iść do góry, nie w żaden bok. Ja chcę być wyżej, unieść się wyżej, aż miłość przyjdzie jak głodny kot. Się w objęcia. krwi, a mogłem mieć góry, odrobinę więcej, trochę pokory. Naszą miłość mogłem być dalej, zamiast tańczyć teraz w głupiej zabawie. Tak, ja chcę być wyżej, trochę wyżej, nie znaczy więcej, a pewnie się czuć. Ja chcę być wyżej, unieść się wyżej, poczuć nadzieję tak w pełni, nie w pół. Ja chcę być wyżej, lekko wyżej, chcę iść do góry, nie w żaden bok. Ja chcę być wyżej, unieść się wyżej, aż miłość przyjdzie jak głodny kot. Ja chcę być wyżej, trochę wyżej, nie znaczy więcej, a pewnie się czuć. Ja chcę być wyżej, unieść się wyżej, poczuć nadzieję tak w pełni, nie w pół. Ja chcę być wyżej, lekko wyżej, chcę iść do góry, nie w żaden bok. Ja chcę być wyżej, unieść się wyżej, aż miłość przyjdzie jak głodny kot. Artur Rajek w popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki na 11 minut przed godziną 17. Teraz o tym, że kolejne stenogramy z Danielem Obajtkiem w roli głównej. Onet publikuje zapisy rozmów byłego szefa Orlenu ze swoim współpracownikiem Adamem Burakiem. A wynika z nich, że prezes Obajtek w trakcie pandemii wykorzystywał swoją pozycję do budowania wizerunku i umacniania się w obozie Zjednoczonej Prawicy. Te podsłuchy to element operacji CBA pod kryptonimem Wampiryna. O tym, co jeszcze ujawniono, nasz reporter Bartosz Bielecki. Tarcia wewnątrz PiS, nieprawidłowości w trakcie pandemii i jeden cel – ocieplić wizerunek. To obraz, który wyłania się z tak zwanych taśm Obajtka. Zaje**** Kurskiego, zaje**** teraz Obajtka. Tak były już prezes Orlenu mówił w marcu Adamowi Burakowi przez telefon. Panowie rozmawiali m.in. o ówczesnym wicepremierze i ministrze aktywów państwowych Jacku Sasinie. Trzeba zrobić tak, żeby go zajeba, żeby tymi informacjami, żeby go krew zalała. Żeby nie miał punktu zaczepienia do mojej osoby. Słuchaj, oni chcą mnie wykończyć teraz, więc my to przekujemy w drugą stronę, żeby mi nie zaje**ło, dobrze? Rozmowę nagrano jeszcze podczas pandemii. Wtedy dwa państwowe giganty, Orlen i Polfa-Tarchomin, produkowały płyny do dezynfekcji. Według Onetu rywalizacja między nimi była napędzana przez konflikt polityków obozu rządzącego. Grupa Mateusza Morawieckiego, do której zaliczał się Obajtek, była zwalczana przez Jacka Sasina i jego ludzi, którzy krytykowali ceny płynu na Orlenie. Obajtek łatwo się nie poddawał. Więc my to przekujemy w drugą stronę, żeby mi nie zaje**. Dobrze? Jeszcze tego samego dnia, kiedy toczyła się ta wersalska konwersacja, na profilach Orlenu pojawiła się informacja o obniżce cen paliw. Następnego zaś fabrykę, w której produkowany był orlenowski płyn do dezynfekcji, odwiedził prezydent Andrzej Duda, a Daniel Obajtek zapewnił, że za litr płynu trzeba będzie zapłacić tylko 15 zł. Prezydent Duda pojawia się też w innej rozmowie nagranej przez CBA. Adam, gadałem z prezydentem bardzo długo i prezydent mówi, że tak, papież bardzo zadowolony i ustalimy my tak, że w połowie tygodnia spakujemy te tir w maski, okleimy Orlen Dar Watykan. Prośbę papieża Franciszka o pomoc Obajtek chciał wykorzystać wizerunkowo. Dlatego podjął decyzję o wysłaniu tirów z płynem do dezynfekcji i maseczkami do Watykanu. Zadbał też o to, żeby wszyscy dowiedzieli się o jego dobroduszności. Zróbmy zdjęcia i w ogóle. Słuchaj, dwa tiry załadujemy, okleimy. Słuchaj, to jest naprawdę, te maski zaje**. I potem je w mediach społecznościowych. Prezydent musi mi podziękować, będzie zaje**. Tylko że według agentów CBA, którzy podsłuchiwali Adama Buraka i Daniela Obajtka, brak było podstawy prawnej do takiej wysyłki. W raporcie piszą, że akcję zorganizowano tylko po to, by przysłużyć się kampanii prezydenckiej Andrzeja Dudy. Po wysyłce Orlen miał problemy z dostarczeniem środków odkażających do placówek medycznych w Polsce. Tak sprawę komentują politycy obecnej koalicji rządzącej. Te narzędzia inwigilacji w postaci Pegasusa, które w intencji mają służyć zwalczaniu najgroźniejszych przestępców czy zagrożenia terrorystycznego. Maciej Konieczny, senator z Lewicy. Przez władze Prawa i Sprawiedliwości było używane nie tylko do zwalczania opozycji, ale także do walk frakcyjnych we własnych szeregach. I to pokazuje upadek tej formacji i to, jak daleko Prawo i Sprawiedliwość było od myślenia propaństwowego, troski o państwo. Wiemy dobrze, że nasi poprzednicy funkcjonowali czasami jak organizacja, przepraszam, ale quasi-mafijna. Muszę użyć takiego określenia. Michał Kobosko, przewodniczący klubu Polska 2050. Ta Tam były różne gangi, różne części gangów, które prowadziły ze sobą nieustające wojny podjazdowe. Ja pamiętam, że był taki moment, że duża część obozu prawicy, czyli PiSu, zajmowała się polowaniem na pana Obajtka. Oburza mnie to, bo to wygląda jak rozmowa rzezimieszków, a nie ludzi, którzy odpowiadali za Polskę. Robert Kropiwnicki, wiceminister aktywów państwowych, Koalicja Obywatelska. To niestety jest prawdziwy obraz ludzi PiSu, którzy tak ze sobą rozmawiali, tak się traktowali i tak traktowali Polskę, jako dobro, które można rozszabrować w momencie słabości, czyli na przykład w chwili pandemii. Na Platformie X Obajtka broni europosłanka suwerennej Polski Beata Kempa. Wierzę, że mimo brutalnego ataku na jego osobę, dobro zawsze wraca do tych, którzy je uczynili. Kuchnia polityczna nie jest Wersalem i nigdy nie była. Gwarantuję, że każdy polityk, jeśli chodzi o język, ma za uszami. Operacja Wampiryna początkowo miała ustalić, czy korupcji dopuścił się Adam Burak. To przez niego CBA wpadło na trop Obajtka i zaczęło podsłuchiwać ich rozmowy. W raporcie końcowym z kolei przeczytamy też o nieprawidłowościach przy zakupie maseczek od handlarza bronią Andrzeja Izdebskiego. Tego samego, od którego kupiono niedziałające respiratory. Tak do tych zarzutów na Platformie X odniósł się Obajtek. To, co opublikował Jacek Harłukowicz i Onet, to mieszanina kłamstw i półprawd. Analiza, na podstawie której powstał artykuł, nie jest dokumentem prawdziwym. Trudno więc w jakikolwiek sposób odnieść się do jego treści. Daniel Obajtek szefem Orlenu został w 2016 roku. Wcześniej pełnił m.in. funkcję wójta Pcimia czy szefa energii. W tym roku stracił swoje stanowisko. Kolejne stenogramy z byłym szefem Orlenu wychodzą na jaw. Takich rozmów mogących sugerować prawdziwy powód zaangażowania Daniela Obajtka w działania antycovidowe agenci CBA zarejestrowali więcej, a więc pewnie i do tego tematu jeszcze wrócimy. Za 5 minut 17. I can't compete with history. We'll film a life, but dub our tale. The mystery must stay inside. Look at our homes, look at our lives. In control of the morning. In control of the sea. You are creating all the bubbles at night. I'm chasing around and trying to pop them all the time. We don't need to trust a single word they say. You are creating all the bubbles at play. There's a girl, there's a girl. I only once upset my kin. Accused him of a moral slip. Well, he came back and claimed to change. I know his life's the same again. I can't ask him again. I should let it go. You are creating all the bubbles at night. I'm chasing around trying to pop them all the time. We don't need to trust a single word they say. You are creating all the bubbles at play. There's a girl, there's a girl. There's a girl, there's a girl, there's a girl, there's a girl. Wash away your sins.